He ismu ya Allah mwenye rehemu au jimla mwenye rehemu nusu. Ye mwenye rehema hasomesa Qur'an. Haungu mwanadamu hamsomesa horongo wakipaswaha. Lijua nomwezi ngazindao hazisabu mahsus. Zenyora nemiri ngazisujidiao. Libingu haliheza hajuu na halazimisha wizani. Ilimti dhulumu hawa wizani. Na mhimisa ezibimu hawa adilifu. Walamti bunguze wizani. Ni awi haihala hezi umbe. Uharumio ngavumarunda na mitede enza mtede za vamba. Na mkuda enza asuf. Emilondo yuhuntani wa hamampira. Na raihan mani ya manukambo. Ehe, yene manda hivi ya hemula wa hanuno wa hivi majuihana. Haungu mwanadamu harumadongo kavu. Leto wa sauti jela hezongo za dongo. Na haungu ya majini hafundi ya mdo ito na josi. Ehe, yene manda hivi ya hemula wa hanuno wa hivi majuihana. Yende mola wa homa halaham helole juwa hohidi. Na yende mola wa homa halaham tole juwa hohidi. Ehe, yene madaibi ya himula wa hanuno wa hidi majuihana. Habulia ze bahari mbili zihondane. Baina hazo ngavodaho zoka zishidia. Ehe, yene madaibi ya himula wa hanuno wa hidi majuihana. Gabaru hao harumizo, lulu na marijani. Ehe, yene madaibi ya himula wa hanuno wa hidi majuihana. Nazoza hahe, zemeliza hezi wa hajuu harumwe bahari hama milima. Ehe, yene madaibi ya himula wa hanuno wa hidi majuihana. Haina shiloho jumio, ngashijohu lawa. Nuuso wa hemula wa haho. Mnyishewa na ukarimu ngojubaki. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Ezilo haruma zembingu ne ardi. Gazi mtahao msaada. Haina usiku yohu jana habari. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Yetihale ngarijohu shuhudi hanani musakalani wa vulana. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Yene makungumanyo ya majini na wanadamu. Ikanga mjohu shinda mbire mwende wa mkabala wa heze mbingu ne ardui. Bahina mbire mwende. Kamna ushinda mbire mwende kati hausultwani. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Gamjubeshe wa fumbi la mdo na muhasi josi hojumwanyi. Na kamnahu shinda mjihifadhi. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Bahiyo wakati zembingu zijupasuha. Zirende hajerangi ya mafura. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Bahiyo siku uo kumwana adamu wala jini ya jusu aliwa le dhambila hahe. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Ima fujari ngwa jujuli hanihe heze ala mazahao. Avenge ngwa jugamatiwa hele pazila usone mindu. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Inde jahanna maikawe mafujari wa ikadhibishao. Wajudo zungudie baina hao ne hamim. Maji ya fuku wao ya pari ya halisi. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Ni yari ya imakamu ya hemula wa hahe. Gabu mabustani maili. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Zenzandrafu za enea. Ehe, yene madaibi ya hemula wa hanuno wa hidi majuihana. Uharumizo zombidi gabu madito ya maji endao. Ehe, ye neema ndaivi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana uharumizo zombili ngabu haina nao ya marunda hanamna mbili ehe ye neema ndaivi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana haujita mbaza haruma furushin zitandaika we mabambo ya hazo hariri nziro ne marunda ya hezende mbili nga yohambani ehe Yeni ya madaibu ya himu la wahanimu wa waini mwajuihana Uharumio Ngabukasiratu tarf Mabanati wazia oye macho Kwa jatolu adamu ni mwanadamu kabla ya hao wala jini Ehe Yeni ya madaibu ya himu la wahanimu wa waini mwajuihana Likurula hao Loja ya kuti na marijani Ehe Yene mandaivi ya hemo la wahamimu wa waini mwajuihana Yezili wazanjema ngongongo ye katsi njema Ehe Yene mandaivi ya hemo la wahamimu wa waini mwajuihana Nuntini mwazozo mbili Ngabobustani mbili za asaya Ehe Yene mandaivi ya hemo la wahamimu wa waini mwajuihana Rangi yama ni maiti ya fubi andro Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanimu wa waini mwajuihana Uharumizo zombi hili Ngabu madicho ya maji maili Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanimu wa waini mwajuihana Uharumizo zombi hili Ngabu marunda na mitede na rumani Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanimu wa waini mwajuihana Uharumizo Ngabu kheri Na wanawashe waturu halisi Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana Hur Madanati ya sonaishi wanro Ya hifadhi wa harmahema Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana Kwa jatolu adamu ni manadamu Kabla ya hawa wala jini Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana Haujitanda za haruma rafraf Mtao warangi ya manimaiti na bustani jine ene la kuru Ehe Yene mandaibi ya hemu la wahanini wa waini mwajuihana Ye ismu ya hemu la wahaho Ituku hayemunishewo na ukarimu